Medvegyev szerint elképzelhető egy orosz rakétacsapás a hágai bíróság épületére. A volt orosz elnök hétfőn a Telegramon azt írta: szörnyű következményei lesznek a nemzetközi jogra nézve a Nemzetközi Büntetőbíróság Vlagyimir Putyin elleni elfogató parancsának. Úgy fogalmazott: teljes mértékben elképzelhető egy célzott csapás egy hiperszónikus robotrepülőgéppel a hágai bíróság épületére. A bíróság pedig csak egy szánalmas nemzetközi szervezet, nem egy NATO ország lakossága. Tehát háborút sem fognak indítani. Pánikba esnek, és senki sem fogja sajnálni őket. Az ICC a múlt pénteken adott ki nemzetközi elfogató parancsot az orosz elnök ellen, akit háborús bűncselekmények elkövetésével, köztük gyerekek Oroszországba deportálásával gyanúsítanak. A Bloomberg szerint az Európai Unió részéről az elfogató parancsal kapcsolatban Josep Borrell külügyi képviselőnek azért kellett saját nevében közleményt kiadnia, mert a tagállamok közös nyilatkozatát Magyarország megvétózta. Pacolai Máté külügyi szóvivő szerint azonban mindez hazugság. Közben itthon a kormánypárti publicista Bájer Zsolt is reagált az ICC lépésére. Blogbejegyzésében azt írta: ezennel én is kiadom az elfogató parancsot Biden és Zelenszky ellen, ugyanis ennek pont annyi értelme van, mint a hágainak Putyin ellen. Reménykedni szabad. Mikor fordult ilyen elő, hogy egy politikus bejelent egy rakétacsapást? A politikus az a hadüzenetet szokta bejelenteni, és utána már mindenféle hadmozdulat az a fegyveres erők dolga. Nem a politikusoké. Politikus nem fenyegetőzik rakétacsapással. Nincs ilyen, hogy diplomáciai úton jelzem, hogy be fog csapódni belétek mindjárt egy rohadt nagy rakéta. Öreg! Úgyhogy úgy vigyázzál! Tudod, és még csak be sem jelenti. Mert még ha bejelenteni, belebegteti a rakétacsapást. Elképzelhető egy orosz rakétacsapás. Miért nem intézik már azt a rakétacsapást a hágai bíróság ellen? Miért nem? Hiszen most mondta, hogy elképzelhető. Hát a helyzet az, hogy Medvegyev el tudja képzelni. Mi meg akárhogy képzelődünk, akárhogy mozgatjuk a fantáziánkat, nem tudjuk elképzelni. Ezért aztán szeretnénk látni. Miért nem intézik azt a rakétacsapást? Nem fenyegetőzni kell, hanem csinálni. Csinálni. Mondjuk azt sem bánom, hogy te nem vagy diplomata. Szeretnénk látni. De mi az, hogy azt se bánod? Az, hogy én nem lettem diplomata, az nem úgy történt, hogy elindultam a diplomata képzésen, és kidobtak onnan. Én nem akartam diplomata lenni, nem is ez a helyem a teremtésben, hogy diplomata legyek. Miért kéne diplomatikusnak lenni valakinek, aki nem diplomata? De viszont annak, aki meg az, annak viszont kéne. Tehát itt a Medvegyevre is vonatkozik ez, de vonatkozik ez akár a Borrellre. Mert hogy, tudod, én odáig el tudok menni, hogy természetes, hogy a saját törvényeik szerint ugye kiadnak egy elfogató parancsot, attól függetlenül is, hogy ez semmilyen joghatállyal nem rendelkezik az oroszoknál. De ha erre jár a Putyin, akkor hajrá. De hogy ezt miért kell egyébként utána aláírni külügyminisztereknek, vagy igazságügyminisztereknek, miért kell ratifikáltatni itt-ott, ez egy parancs, akkor hajtsák végre. De nem parancs. Nincs ilyen parancs. Ez egy üres fenyegetőzés, megint csak egy blöff, és unom már ezt a fenyegetőzést, mert már nagyon sokadik felvonását látjuk újra meg újra, és soha nem teljesül. Tehát itt folyamatosan kiabálva van a farkas, de nincs farkas, csak a kiáltás van, hogy farkas. Na most addig kiabálják ezt a szót, hogy farkas, amíg az már nem fog jelenteni egyáltalán semmit. Na most az történik, hogy rohamosan inflálják el a fenyegetőzésüknek a tárgyát. Kik? Hát az oroszok. Na, mert én ezt most úgy hallgattam, végezte a mondatot, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság. Na most a Hágai Nemzetközi Bíróság... Erről a részről most, is egy erőtlen na most fenyegetés. Várjunk egy kicsit. Nem erőtlen fenyegetés. Az, hogy a Hágai Bíróság elfogató parancsot adott ki Putyin ellen, az azt jelenti, hogy Putyin innentől kezdve bizonyos országokban nem utazhat. Uh-huh. Mert elfogató parancs van ellene. Annak van érvénye, annak van közjogi érvénye. Igenis, Putyinra nézve az egy korlátozó határozat. Jelen körülmények között nyilván az, hiszen nem áll módjában a nyugati szövetségnek elfogni Putyint. De minden esetre az a tény, hogy körözik, az jogilag most már egy faktum. Ezt nem lehet kétségbe vonni. Most az a mondás, az megint csak lehetne egy jogi faktum, hogy Oroszország rakétacsapást mér a Hágai Bíróság épületére. De nem mér, és ez már a 101. fenyegetőzés, ami nem teljesül. És erre mondom azt, hogy érvénytelenül, folyamatosan érvénytelenül a riogatás, mert tudod, századszor hallunk valamit, és nullaszor teljesül a dolog, egy idő után nem fog jelenteni semmit. Harap ez a kutya? Mert az ugatást halljuk. Az a kérdés, hogy harap-e ez a kutya? Vannak-e fogai? És mindig arról szól az ugatás, hogy nagyon élesek a fogak. Csak mind nem érezzük. Nem érezzük. Medvegyev meg akarja támadni a NATO-t, arra van egy nagyon jó mód. Megtámadni a NATO-t. Nem üzengetni meg, fenyegetőzni, hogy meg lesz támadva a NATO, hanem akkor meg lehet támadni a NATO-t. Ezt egyelőre nem látjuk. Mert gyávák, viszont a bátorságnak ezt a külsőségét, ezt a demózását, ezt elsajátították, és még mindig görcsösen azt várják, hogy mikor történik már az, ami a Covid karantén idején. Mikor bénul már meg a félelemtől az egész nyugat? Hiszen most mondtam, hogy rakétacsapás, és a nyugat csak nem rémül meg. Miért? Mert a nyugat tanult abból a képtelen pánikból, ami beesett akkor, és ma meg már, hogy kialakult, úgy tűnik egyfajta immunválasz erre, és egyre kevésbé, hát minden fenyegetéssel egyre kevesebb érvénye van annak, amit Medvegyev mond a szájával. De különös, hogy lényegében Medvegyev az Putyinnak a Bajer Zsoltja lett, hogy a legkeményebb hangot képviselő, lényegében vélemény vezérszerepben tűnik föl az a politikus, akinek komoly közügyi funkciója van, és akiről sokáig úgy tűnt, hogy Putyinnak a váltótársa vagy politikai riválisa lehet. Tehát amikor 2008-ban Putyinnak átmenetileg két ciklus után távozni kellett az államelnöki tisztségből, és átült a miniszterelnöki székbe, akkor úgy tűnt, hogy Medvegyev, aki korábban egy liberális, európér, nyugatos politikusként építette föl magát, hogy egy külön erő lehet. Aztán mégis úgy tűnt, hogy Putyinnak az alárendeltje, a Putyinnak az embere. Ja, most meg már a veszett kutyája. És valószínű, hogy nem saját maga kezdeményezte ezt a szerepet, hanem valahogy úgy tudom ezt elképzelni, hogy... Ezzel tudta a hűségét bizonyítani. Ez volt a módja, ahogyan Lázár Jánosnak is megvolt a módja arra, hogy bizonyítsa a hűségét a teniszszövetségnél, és ehhez egy nagyon erős Budapest gyűlöletet, vagy Budapest fóbiát kellett magában a teniszszövetségnél kialakítania. Nyilván a tenyeresek meg a fonákok gyakorlása közben Ez egy fontosabb feladat volt, hogy sajátítson el valami olyan sajátosan rájellemző tulajdonságot, ami jól beilleszthető a rendszerbe, illeszkedik az Orbáni ideológiához, és illeszkedik a rendszer kívánalmához is, és így alakította ki Lázár János a teniszszövetségnél ezt a vidékpárti Budapest gyűlölő vagy Budapest ellenes magatartást, amivel Orbán Viktor már nagyon jól együtt tud élni. Ez már nem az a nagyon kompetens, nagyon karakán, nagyon autonóm figura, akit megszoktunk a kormányinfókon. És aki aztán kiutazott Bécsbe rettegni, és leforgatta az emlékezetes videóját, ami teljesen idegen volt attól a szereptől, amit Lázár János korábban hitelesen eljátszott a nyilvánosság előtt. És mondhatta alapján... volna azt is egyébként a Bécsi utcán, hogy szeretnék tisztviselő lenni, szeretnék komoly tisztséget betölteni az Orbán rendszerben. Az úgy meggyőzőbb lett volna. Most a Medvegyev ezekkel a hangos nyilatkozataival egészen nevetséges, hogy megnyilatkozik, és hát ezek a, és nem azt mondom, hogy fedezet nélküli fenyegetézések, mert azért vannak ugye hiperszónikus rakétáik, de az egész arra emlékeztet, és ebből a szempontból valahol még viccesebb volt az, amikor Putyin az egyik fenyegető monológiában kijelentette, hogy akár atomcsapást is hajlandóak mérni a nyugatra, és Putyin hozzátette, és ez nem blöff. Ennél jobb bizonyíték nem kell arra, hogy blöff, mint hogy valaki kijelenti, hogy ez blöff. De az a mondás, hogy ez nem blöff, az azért kevés. Tehát attól lesz nem blöff, hogy csinálod. Nem attól, hogy utána azt mondod, hogy ez nem blöff. Tehát ez olyan, mintha elmondasz egy szarpoént, és utána azt mondod, hogy ez vicc volt. Hiába mondod, hogy ez vicc volt, senki nem fog röhögni rajta. Hiába jelzed, hogy ez vicc volt, ahhoz viccesnek kellett volna lennie. Akkor vicc lenne. Ez így nem vicc. Hiába mondod, hogy ez nem blöff, csinálni kell, akkor lesz nem blöff. Medvegyevnek a kijelentése igazából csak arra ad alkalmat, hogy a Magyarország, többek között a magyarországi, de általában az európai putyinista békepárti idézőjelben propaganda, ugye megint riogasson az eszkalációval, hogy akkor a Nemzetközi Büntetőbíróság az most feleslegesen kiad egy sajtpapírt, ugye vélelmezik ők, ami csak arra alkalmas, hogy ugye az eszkalációt tovább vigye. Slám, ugye Medvegyev már itt a hiperszónikus rakéták bevetésével fenyeget, és tessék, miért kell provokálni Oroszországot, miért kell provokálni, tehetik fel újra és újra a kérdést, és így nyilván Európa, az EU meg a nemzetközi intézményrendszer ellen hergelhetik a magyar lakosságot is többek között. Lám, ugye Bajer Zsolt is megteszi. Nem, hát fölprovokálták Oroszországot, addig provokálták, amíg Oroszországnak nem volt más választása, mint a francia nemzeti front pénzelése, mint a Berlusconinak meg a Salvininak a mozgalmát finanszírozni. Nem volt más választása, mint megtámasztani Orbán Viktornak az illiberális rendszerét az orosz szuronyokon. Nem volt más választása, mint annektálni a Krímet. Hát a folyamatos provokáció, hát beleszorították Putyint ebbe a magatartásba. Hát mi más tehetett volna, mint hogy megtámadja Ukrajnát? Ami az eset mögött van, már októberben voltak olyan cikkek, hogy nyaralás ürügyén tömegesen deportálnak ukrán gyerekeket orosz területre, aztán novemberben azt írták, hogy becslések szerint már több mint 11 ezer gyereket telepíthettek át Oroszországba a szüleik nélkül, és a Yale Egyetem kutatói a múlt hónapban mutattak rá, hogy Oroszország 42 táborban legkevesebb 6 ezer ukrajnai gyereket tart fogva, úgynevezett nagyszabású szisztematikus hálózat részeként. Tehát így ez azért egy olyan idézőjelben népmozgatás, ami megint ugye rossz emlékeket kell, de hogy ez az, ami, gondolom, hogy ez az, ami kézzelfoghatóbb és bizonyíthatóbb, mert egyébként fel lehetne sorolni háborús bűnöket, ami nem kétséges, hogy amikor ez a sztori lezárul, akkor annak valamilyen alacsonyabb szinten különböző nyomozatai és majd felelősei lesznek, de a mészárlásokat, azokat még ezek szerint erősnek találták ráolvasni a Putyinra ahhoz, hogy kiállítsanak egy ilyen elfogató parancsot vagy körözést. Mielőtt háborús héjának lennék minősítve, én nem azért mondom azt, hogy szeretnénk látni azt a rakétacsapást a hágai bíróság épületén. Mert én szeretném az ember halált, vagy én szeretném azt, hogyha kirobbanna a harmadik világháború, hanem azért, mert egy ilyen blöffnek a leleplezésére egy mód van, azt a blöfföt le kell hívni. Le kell hívni. Amikor azt mondom, hogy szeretném látni azt a rakétacsapást Hágában, az azt jelenti, hogy amennyiben Oroszország készen áll arra, hogy háborút indítson a NATO ellen, akkor indítson háborút. Ha viszont ez egy blöff, akkor most már ezt fejezze be. Akkor most már ebből legyen elég. Mert már semmit nem jelent. Tehát a fagarasok módjára kopognak a szavak, amik kiesnek Medvegyev száján. És századszor halljuk, és újra nem jelent semmit. Szóval, hogy a helyzet az, hogy vagy fogja be, vagy csinálja. De a pofázásból elég. Putyin egy TV interjúban arról beszélt, hogy Oroszország gyakorlatilag nem vett be hiperszonikus fegyvert az ukrajnai háborúban, holott ez más modern rendszerekkel együtt a rendelkezésére áll. Azt kérdezte tőle a televíziós, hogy nem lett volna értelme már 2014-ben elindítani a különleges hadműveletet. Azt válaszolta Putyin, igen, sok tennivalónk van, például a szárazföldi erők fejlesztése terén, de akkor, 2014-ben még nem volt hiperszonikus fegyverünk. Most pedig van. Igen, valójában nem használjuk, de van. Érti? Hogy így, mintha az lenne a gond, hogy a televíziós nem érti, amit mond. Nagyon, hát megérkezett a marketing, nem, hát ez marketingje a hiperszonikus fegyvereknek. A fogatlan kutya csaholása. Ugye a vöröstéri díszszemlén lerohadó, mert egyébként szétlopott ugye, T-14-es armatatankok jutnak eszünkbe, amik elvileg fantasztikus mennyiségben nyilván a rendelkezésre állnak, csak előtte helyet kell nekik csinálni, ezért vetnek be T-62-eseket és más korábbi tankokat. Fantasztikus stratégia ez a Putyin, tehát ilyen alig, hanem a világtörténelemben nem volt, hogy ugye a lehető legjobb fegyvereket, amik azonnal 3 nap alatt eldöntenék a konfliktus, azokat nem vetik be. Pofán verlek, Sanyika. Sanyika, nagyobbat is vertem már pofán, mint te. Mondom, nagyobbat is. Nem hallod? Figyelsz arra, amit mondok? Nálad nagyobbat is. Érted? Pontosan érti a Sanyi, csak nem hiszi. Ez a Crazy Ivan, amit magyarra Trükkös Ivánként fordítottak a Vadászat a Vörös Októberre című filmben, vagyis, hogy én olyan eszelős vagyok, hogy bármit meg tudok tenni, én tényleg olyan eszelős vagyok, hogy fogjatok le, fogjatok le. Csak még nem láttunk semmit, amit tettél. Troll kiadásunkban Medvegyevre Bayert húzunk, majd Bayerre Trumpot, mert növelni kell a csapásszámot. Emlékezzünk meg a magyar konzervatív publicisztika Asbóth Jánost, vagy Szegfi Gyulát, vagy éppenséggel Kosztolányi Dezsőt megszigyenítő remekéről. Ugye Bayer Zsolt reagálta Vladimir Putyinra kiadott nemzetközi elfogató parancsra. Elfogató parancsra. Bayer Zsolt is kiadta a maga elfogató parancsát, ugye Biden és Zelenszkijre, mégpedig az alábbi publicisztika remek keretében. Ezennel én is kiadom az elfogató parancsot Biden és Zelenszkij ellen. Ugyanis ennek pont annyi értelme van, mint a hágainak Putyin ellen. Viszont ha mégis letartóztatnám a nevezetteket, akkor Biden bácsinak elmagyarázom majd, hogy nem pukizunk nyilvános helyeken, továbbá, hogy nem tesszük be a drogfüggő, feleslegesen létező, idióta gyerekünket Ukrajna gázipari trösztjének igazgató tanácsába, mert akkor később úgy fog tönni, hogy a sípolás. Nagy Ukrajna barátság nem más, mint egy sípolás, családi üzlet, az. Zelikének meg elmondom majd, hogy semmiképpen se vágja magát az ártatlanok pózába, mert nem ártatlan. És hogy CIA ügynökként hazafit játszani, legalább annyira ripacskodás, mint sípolás, izével zongorázni. Ez a feleslegesen létező, ugye Biden feleslegesen létező gyereke, ez nem először fordul elő Bayer Zsoltnak a retorikai kelléktárában. Korábban, amikor a való világnak a mindenféle semmire kellő söpredék szereplőit minősítette, érdekes módon a TV2-nek egyetlen reality-ével semmi problémája nincsen, hát nyilván azért, mert azok színvonalasak vagy hazafiasak. Világos, hogy a Zelenszkij nem játszhat hazafit csak úgy. Hát a hazafiság az egy trademark, hát azt a Fidesz levédette. Az nyilván a Kremlnek támasztva működik az úgy hazafias. Hát hogy lehetne hazafias valaki úgy, hogy nyugati szövetségben van, vagy úgy, hogy mondjuk Oroszország ellen vívja ki a szabadságát. Hát ez mennyire lehetett hazafias 1956 vagy 1849? Hát ez nem volt hazafias. Hát nyilván azok hazaárulók voltak egytől egyig. De hogy ez a feleslegesen létező, mint jelző, ez már ott elhangzott, hogy a való világnak ezek meg azok a szereplői, ezek minek vannak a világon, hogy ezek hiába vannak. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek, ha nem lennének, ha mondjuk meghalnának, vagy meg se születtek volna, akkor az nem, a létezésben nem lenne hiány. Nem lenne hiány. Most ezt a gondolatot, ezen azért érdemes egy picit úgy elkérődni. Ezen a gondolaton. A semmire kellő kifejezés is elég erős, de nagyon messze van attól, hogy ugye azt mondod, hogy nem hasznos a környezete számára, nem termel éppen GDP-t, nincs munkája, de nem azt jelenti, hogy az az ember azt tűnjön el. Na, a semmire kellő az azt jelenti, hogy haszontalan a tevékenysége. Az, hogy feleslegesen létező, az azt jelenti, hogy kár a létéért, a létezéséért. Hát az mondjuk attól, hogy valakit szeret az anyukája, meg az anyukájának örömetelik benne, hogy fésülgeti, meg nézegeti, meg szeretgeti, attól az illető még lehet semmire kellő. Sőt, ez így elég semmire kellően hangzik. De azért nem gondoljuk, hogy az illető feleslegesen létezik, hiszen az anyja az szereti őt. Az anyja az gondoskodik róla, az anyával van egy erős emberi kapcsolata, az hogy lenne fölösleges. Mennyire keresztény ez a gondolat? Ez a feleslegesen létező ember. Amikor valaki azt mondja magáról, mert mondjuk depressziós vagy az öngyilkosság gondolatával játszik, hogy felesleges ember vagyok, hogy nem kellek én ide. Ez önmagadra vonatkoztatva is beteges gondolat, csak ez egy önemésztő beteges gondolat. De amikor valaki másról kijelenti, hogy az fölöslegesen van a világon, és hogy jobb lenne a világ, megkönnyebbülne, ha nem létezne. Tehát ennek a gondolatnak a barbársága, A Julius Evolát idéző szelleme. Ez mélyen keresztényetlen. És az, hogy legkevesebb 6000 gyereket deportálnak Ukrajnából a szüleik nélkül, gyakorlatilag egy ilyen modern, hát nem janicsár fogalom, de érted, átnevelés történik egy másik nemzetre, azt párhuzamba állítani azzal, hogy akkor viszont a Biden megfingott. És hogy ez körülbelül ugyanakkora tényező, tehát ki lehet rá is adni egy nemzetközi elfogató parancsot. És ez példázza is az olvasóközönség, vagy legalábbis a bajerista olvasóközönségnek az erkölcsi értékítéletét, meg a cinizmusát, ugye a cinizmus a korrupció etikája. Tehát, hogyha valamit, ami ellen fellázadna az erkölcsi érzéket, ha lenne, azt mégis le kell nyelned valahogy, akkor erre találták fel a cinizmust. Az ott valójában, ott neked meg kell hamisítanod az elemi erkölcsöt, és itt mintha pontosan ez történne, mint az elemi erkölcs meghamisítása zajlana. Hát arról van szó, hogy Putyin gyerekeket raboltat el Ukrajnából, és deportáltat, és akkor ezzel szemben Biden fingott. És hogyan kell ezt tiszta tekintettel, intakt jellemmel, ezt a mérleget, ezt egy olyan egyenlő állásba, vagy kiegyensúlyozott állásban tartani? Mi kell ehhez? Hogyan és milyen mértékben kell az embernek meghamisítania a saját értékrendjét ahhoz, hogy ez a mérleg, ez egyensúlyba kerüljön. Elképesztő ez a Biden és Zelenszky ellenes gyűlölet. Valószínű az van benne, hogy egyébként az Zelenszky, aki valóban hát minden tekintetben méltatlan volt az emlékezetes szilveszteri fellépés, amikor perceken át zongorázik. Valóban a ötödik végtagjával. Hát legalábbis így van beállítva. Uh-huh. És ez az Zelenszky, aki tényleg egy ilyen ripacs-szerű figura volt, ebből korunk egyik Churchill-je nőtt egyébként ki, mert felnőtt a helyzethez. Tehát, mint hogyha Adam Sandlerből nőtt volna ki egy államférfi, vagy korábbi példával Ronald Reaganből nőtt volna föl egy amerikai elnök, aki megnyeri a hidegháborút, köszönhetően az USA gazdasági és technológiai fölényének is. A minden esetre ugye az Orbáni kultusz az arról szól, hogy ő az utcai harcos. Ő a kemény csávó, aki érdekes módon mindig Brüsszelbe megy puskaport szagolni, pedig Kijevbe is elutazhatna, de ő az, aki még nem utazott el. Ott nincs igazi háború. Most ő az igazi veszélyt keresi. Nyilván mindig. Hát most Brüsszelben rendesen lehet szabadságharcolni, most Kijevben mit lehet, csak elárulni a hazát. És Biden, aki nagyjából 14 órát utazott, és megérkezett Kijevbe, ugye Bident is egy ilyen vén szenilisként állítják egyébként be. Hát ez nem véletlenül. Ezzel én is így vagyok. Ez nem véletlenül. De világos, hogy szerintem egyébként én azt gondolom, hogy már a Trump-al elkezdődött ez, de a Biden elnökségével gyakorlatilag leomlott az elnöki hivatal étoszába vetett hit. A Trump-al az elnöki hivatalhoz rendelhető becsületben rendült meg a hit. A Biden személye kapcsán meg már az elnöki hivatalhoz rendelhető minimális ébrenlétben, éberjózan jelenlétben. Tehát itt tényleg egy antibácsi a Besenyő családból. Tehát Besenyő antibácsi. Tehát Besenyő antibácsi lett az elnök. És ez a legbizarrabb. Ez az, amire nem volt a troll kurzus felkészülve, hogy ők azt várták, hogy Besenyő antibácsi az elnök. Hát ez nagyon jó. Hát akkor vége a birodalomnak. És pont most támad fel a birodalom, mert kiderült, hogy ez az elnöki hivatal, ez valójában mit sem számít. Soha nem számított. A birodalom fogta magát, és Mádl Ferencből egy ilyen, tehát hogy mondjam, akkor inkább így mondom, hogy fogta magát, és Antal Józsefből csinált egy Mádl Ferencet. És kész. Mostantól kezdve arra kell az ovális iroda, meg arra kell az elnök, meg arra kell a Fehérház, hogy aláírjon, hogy jóvá hagyjon. A birodalom, ha úgy tetszik, jobboldali füleknek ez szerintem így szebben cseng, hogy a mély állam az, ami a háborúját vívja. Ezt Anthony Blinken külügyminiszter, akire egyébként büszkék is lehetünk, hiszen végigcsak ugye részben ugye a magyar származású, vagy éppen ugye Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó, és még hosszasan sorolhatnám a kiváló képességű politikusokat, vagy tanácsadókat, vagy szakértőket. Belülük egy nagyon erős stáb állt egyébként össze. Én nem gondolom a Biden-t Weintraubnak, többször is elmondtam, jobb véleményem van, de hogyha Weintraub lenne, akkor ez a stáb azt is simán elviselni, és hát ez nagyon zavarja egyébként láthatóan. Itt az erős ember kultuszát építő igen, magyar jobb. Igen, hogy itt az erős birodalom az, ami egy nagyon gyenge elnökkel, ami szemben áll egy nagyon gyenge birodalommal, aminek nagyon erős az elnöke. És hát úgy tűnik, hogy a birodalmak ereje az, ami számít, nem az elnöknek a tekintélye, meg nem az elnöknek a szava, meg nem az elnöknek az imidzse. Minden esetre mi már szinte vizionáltunk egy óvatos fordulatot az Orbán rendszer részéről. Pont azért, mert nem látjuk a kijáratát ennek a politikának. Kilátástalannak tűnik ez a politika, egy hatalmas zsákutcának tűnik ez a politika. Valahogy meg kéne fordulni, és jól láthatóan, ezekből a Bayer cikkekből is jól kiérezhetően, ez az óvatos fordulat egyelőre várat magára. Nem tudok elképzelni mást, mint hogy a Trump visszatérésére várnak. Ők nem akarják ezt a fordulatot idejekorán végrehajtani, hogy aztán majd vissza kelljen fordulni. Nem akarják idejekorán átterelni a táborukat a torockaihoz, hogy aztán onnan kelljen vissza 2.0-as kurucsággal újra visszaszerezni, hanem akkor egyelőre ők most kivárnak és várják, hogy Trump visszatér.